bir muamele yaptık Kur'an kavramlarına. Birincisine vereceğim bir örnek var Kur'an'ı kavramlardan. Mesela Kur'an'ın bir insan tanımı vardır. Kur'an'ın insan tanımı ayakları yere basan, hatasıyla, sevabıyla melekleşmek istemeyen, insan olmayı maksimum oluş bilen, yani insan olmaktan memnun olan, tevbe eden, kendini sorgulayan bir insan tipi çizer Kur'an. İnsan kavramının içini böyle doldurur. Ve bu insan kavramına da örnekler verir. Başta peygamberler. Peygamberleri anlatırken de peygamberleri hatasıyla, günahıyla, sevabıyla, tevbesiyle anlatır. Bu harika örnekler. İşte Adem'den başlayın, Nuh, İbrahim, Musa ve diğer peygamberler üzerinden bize böyle bir insan kavramı verir. Bu insan kavramının yerinde yerler estiğini görüyoruz. Hicri 3. yüzyıldan sonra çok ilginç bir şey oluyor. Bu insan kavramının yerine bir kavram uyduruluyor. İnsanı kamil. Bu bize ait bir kavram değil. Ben de bunu sonradan öğrendim. Kusura bakmayın. İnsanı kamil hakkında önceden yazdıklarımda bu söylediklerime aykırı bir şeyler bulabilirsiniz. Ben de bulurum. Zira ben de bunu sonradan öğrendim. Yahudilerde adam kadmon diye bir kavram var. Yahudi mistisizminde. Adam kadmon. Bunu aynen çevirmişler, insanı kamil yapmışlar. Hatta halk dindarlığını inşa eden eserlerden biri de İnsanı Kamil adlı kocaman ciltli bir kitap, bilirsiniz. Ve içinde insandan başka her şeyin tanımı var. Onun için İnsanı Kamil tanımı Kur'an'ın insan tanımıyla zıt yerlerde duruyor. Peki bu anlamda insan gerçekten de kamil olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani insan noksansız olur mu? Hiç olmayacak ki. Noksansız olduğu gün o insana ibadet etmek de gereksiz, tevbe etmek de gereksiz. O insanın Allah'a yönelmesi de gereksiz. Çünkü kamil olmuş artık. Artık tamamlanmış. Onun için kul kusursuz olur mu? Olmaz. Peki insanı kamil nereden çıktı? İnsanı kamil algısı arkasından neyi getiriyor biliyor musunuz? Hristiyanlıktaki aziz algısının İslam'a intikalini getiriyor. Ve adına veli diyorlar. Peki Kur'an kime veli diyor, kime evliya diyor? Her mümin evliyadır Kur'an'a göre. Kur'an her mümine evliya der. Peki bu tanım tahrif edildikten sonra Hristiyanlıktaki aziz kültü İslam'a taşınıyor. Ve artık İslam'ın azizleri, hani o sen, sayın, Fransızcadaki sayın var. İşte şimdi Avrupa dillerinin tamamında Saint Pierre, Saint Joseph, Saint Martin. Bunlar aslında aziz Pierre, aziz Joseph, aziz Martin. Efendim, bunlar... Bu aynen, bu algı aynen Müslümanlara taşınıyor. Müslümanların kültürüne taşınıyor. Ve artık aziz kültü üzerinden yalanlar, palavralar, sahtekarlıklar imal edilmeye başlanıyor. Ve Kur'an'ın tanımladığı evliya tarifi gidiyor, yerine bambaşka bir şey geliyor. İşte Kur'an'ın kavramlarına ettiğimiz birinci şey bu. İkincisi,